Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Som veľmi vďačný pánu Ježišovi, že ste pripravení pokračovať v tom maratóne počúvania. Jestem vďačný pánu Ježišovi, že ste gotoví do kontinuácie tego maratónu. A budeme môcť sa tak spoločne zamýšľať nad takými Božími pravdami. I budeme mohli tak razem zastanoviť sa nad pevnými Božími pravdami. Možno, že nad akými sme sa ešte nezamýšľali. Možno nad takými, nad ktorými ešte nikdy nerozmýšľali sme. To svoje kázanie o Jonášovi by som chcel úplne takým netradičným spôsobom smerovať. Chcel bym ukierunkovať to kazanie v taký bardzo netradičný spôsob. Nechcem prerozprávať celý ten príbeh. Nechce preopoviadať na novo celej tej histórii. Ale chcem sa zamysleť. Ale chce zastanoviť, rozmýšľať. Na základe písma. Na podstave Biblii. A na základe Božieho srdca. I na fundamente srdca Božego. Že prečo vlastne Pán Boh poslal Jonáša? Dlaczego właśnie Pan Bóg posłał Jonasza? Je napisane, Hospodin nie czyni nic, ani małe, ani wielkie, než by to nie zdzielił swojemu służobnikowi. Jest napisane, Pan Bóg nie czyni nic małego i nic wielkiego, jeżeli wcześniej nie objawi tego swoim sługom, prorokom. Prečo je to tak? Dlaczego to tak jest? Lebo celé stvorenstvo chváli Boha. Bo celé stvorenie chváli Boga. Len človek. Tylko človek. Je duchovne slepý. Je duchovo slepý. A nevidí tú slávu Božiu. I nevidí tej Božej chvály. A Boh chce, aby aj ten človek. A Pán Boh chce, aby rovnež i človek. Ktorý je korunou stvorenstva, ktorý je koronou stvorenia, aj on, aby chválil Boha. Žeby tež i on chválil Boha. Aby videl jeho majestát. Žeby zobačil jeho majestát. Aby videl jeho slávu. Žeby zobačil jeho chvále. A aby aj on dobrovoľne skláňal svoje kolena. I žeby i on dobrovoľne skloňil svoje kolena. Pán Boh miluje každé svoje stvorenie. Pán Boh kocha každé svoje stvorenie. Pán Boh miluje prírodu. Pán Boh miluje natúre. Pán Boh miluje zvieratá. Zvieratá. Rastliny. Rošliny. A miluje aj človeka. I kocha tež človeka. Jemu záleží na tom všetko. Záleží mu na tom všetkým. Sú ľudia, ktorým na ničom nezáleží. Sú ľudia, ktorým na ničom nezáleží. Len na ich vlastných ziskoch. Tylko na ich vlastných kožiciach. A vôbec sa nezaujímajú, ako pre ich zisky trpí príroda. I oni sa vôbec nezastanavajú nad tým, jak z povodu ich ziskov čerpí príroda. Ako trpia zvieratá. Jak čerpia zvieženta. Ako trpí aj človek. Jak čerpí rovnež i ľudia. Viete, kto to všetko tak sleduje? Viete, kto všetko to tak komu šledí? Na tom všetkom tak veľmi, veľmi záleží? Komu na tom tak bardzo, bardzo záleží? No Pánu Bohu. Pánu Bohu. A on sleduje všetky veci nie tak ako človek. I on śledzi, obserwuje te wszystkie rzeczy nie tak jak człowiek. Ale przed nim udalosti są jako wielka nádoba. Ale przed nim te wydarzenia są jak wielkie naczynie. A to w tej nádobe te udalosti sa zhromažďujú. I te všetky vydarzenia v tým načeniu sa gromadzom. Rastú hore. Rostom do góry. Až pred tvár pánov. Až pred obliče pána. A keď pán vidí, že je plná nádoba. I keď pán vidí, že načenie je spevné. On sa pozrie do toho. Páče do tego. A buď Božia radosť naplní jeho srdce. Albo radosť naplní jeho srdce. Alebo zármutok. Albo smutek naplní jeho srdce. A potom chytí tú nádobu. A później weźmie to naczynie. a zodvinie ju a praští o zem. Podniesie ją i uderzy o ziemię. Prejaví sa Boží hnev. Objaví sa gniev Boží. Aj tvoj život, również tvoje życie, je ako tá nádoba, ktorá sa plní. Je s tým naczyniem, ktoré sa napełnia. A keď príde po určitý kraj, i kiedy dojde do brzegu, tak Pán Boh povie dosť. Pán Boh povie dosyć. Stačí. Vystarczy. Preto my nikdy nemôžeme Bohu sa postaviť, prečo si toto urobil, prečo si toto dopustil. Dlatego nigdy nie możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, dlaczego to zrobiłeś, dlaczego do tego dopuściłeś. Ale ty si mal możliwość, a inaczej. Przecież miałeś możliwość zrobić inaczej. Ale pamiętajmy, że Bóg ma swoje pryncypy. Że Pan Bóg funkcjonuje na pewnych zasadach. A to sú jeho princípy. To sú jeho zásady. A my nemôžeme kritizovať jeho princípy. I my nemôžeme tých jeho zásad kritikovať. Spomeňte si aj zjavení Jánovom. Przypomnijcie sobie również o objawieniu Jana. Že bola tam nejaká nádoba, nejaká čaša. Tam bolo pevné načinie, jakaś čaša. A keď tá čaša sa naplnila. I kedy ona sa naplnila. Zobral aniel tú čašu. Tom čaše vzal aniel. A vylial ju na zem. I vylial ju na ziemię. A Boží gniew sa ukázal na zem. I na tej ziemi objawił się Boży gniew. A teraz, ak chceme pochopiť tú situáciu Ninive, i teraz, jeżeli chceme zrozumieť tą sytuację w Ninivie, tak my musíme vedieť, že tá nádoba sa naplňala. Že to načinie sa naplňalo. Že tá zloba ľudská, ktorá bola v Ninive, stúpala hore. Že to ľudské zlo, ktoré bolo v Ninive, ono podnosilo sa až do góry. Prečítajte si tie prvé verše, hovorí, že tá zloba ľudská prišla až pred jeho tvár. Prečítajte sobie tie pierwsze wiersze, tam jest napisane, že złość ľudská dotarła przed jego oblicze. A vedel, čo urobí Boh. I wiedział, co Bóg zrobi. Ešte 40 dní. Ešte 40 dní. A Ninive bude zničené. I Ninive będzie zniszczona. Ešte 40 dní sa bude plniť tá nádoba. To naczynie będzie się napełniać jeszcze przez 40 dní. A potom bude zodvihnutý ten kalich. A potem ten kelich będzie podniesiony. A vyliatý na zem. I vylany na ziemię. A Boží hnev sa ukáže. I objaví się Boží gniew. Takto fungujú Božie veci. Tak funkcjonują te Boże rzeczy. Viete, to, čo sa deje vo svete... Viete, to, co się w świecie dzieje... Mnohí tí veštci a vedomci, ktorí sú v tomto svete... Wielu wróżbitów, ale też ludzi, którzy wiedzą, co w tym świecie się oni dzieje. Oni hovoria ľuďom, najprv bude toto, potom toto. Oni mówią, będzie to wyglądało tak, że to się najpierw wydarzy, potem to się wydarzy. A veci idú ako keby z jednej strany do druhej. I te rzeczy jakby przesuwały się z jednego krańca do drugiego. Ale toto takto vidia tí, ktorí predpovedajú počasie. Ale no, to tak vidzą ci, którzy pogodę przepowiadają. Tak to vidia tí, ktorí predpovedajú budúcnosť ľuďom. To są tak to vidzą ci, co przyszłość ľuďom przepowiadają. Ale toto je všetko falošné a zlé. Ale to všetko je falšivé i zlé. To pravé je tak. To właściwe jest takie. Že musíme si uvedomiť. Že musíme sobie uświadomić. Že Božie nádoby sa plnia. Že Božie naczynia, one się napełniają. Pozrite sa, keď Pán Ježiš Kristus hovorí o posledných časoch. Zobaczcie, jak Pán Jezus mówi o czasach ostatecznych. Dobre si všimnite, čo sa deje. Uświadomcie sobie dobrze, co się dzieje. Pán Ježiš hovorí, že budú niepokoje. Pán Jezus mówi, že będzie niepokój. Budú vojny. Vojny będą. Budú choroby. Choroby będą. Budú vlnobytia. Będą trzęsienia ziemi. Vlnobytia, to sú chvály. A to są morské chvály. Tsunami, morské fale. A takisto aj zemetrasenia. I również trzęsienia ziemi. A budú všelijaké tie prírodné katastrofy. I będą przeróżne te a potom príde koniec. W naturze. A później nastanie koniec. Ale predstavte si. Ale wyobraźcie sobie. Że wojny boli już aj za czas Pana Jezusa. Że wojny już były w czasach Pana Jezusa. Choroby boli aj za czas Pana Jezusa. Choroby były w czasach Pana Jezusa. Zemetrasenie boli aj za czas Pana Jezusa. Ziemi były w czasach Pana Jezusa. A wszystko to, co Pan Jezus predpovedal przed jego drugim przychodem, to wszystko się działo już, dzieje już 2000 roku. Ale wyobraźcie, zobaczcie to, że to wszystko, co Pan Jezus przepowiadał jako znaki końca, działo się już wtedy, kiedy On był na ziemi. A kiedy to śledujemy z lewa do prawa, i kiedy śledzimy to od lewej strony do prawej, tak nam to nie dawa zmysłu. To nie widzimy w tym sensu. Ale jedno wiemy. Ale jedno wiemy, że jak to widzimy, że się to pełni z dola góry, że jeżeli widzimy, że to się od dołu do góry podniesie dzieje, tak wtedy się napełnia na doba. To znaczy wtedy napełnia się to naczynie. Tak to się napełniają proroctwa. W taki sposób spełniają się proroctwa. Tak to się napełnia Boże słowo. W taki sposób wypełnia się Boże słowo. Nie z prawa do lewa. Nie od lewej do prawej. Ale od spodu góry. Ale od dołu do góry. A kiedy będzie już ta nádoba plná toho všetkého. I kiedy to naczynie już będzie tego wszystkiego pełne, wtedy przyjdzie ten koniec. Wtedy nadejdzie koniec. A tak to przychadza koniec aj Niniwy. W taki sposób też przyszedł koniec dla Niniwy. Bóg to widział. Bóg to widział. Ludzie si myśleli w Niniwy, to nie będzie mać końca. Ludzie w Niniwy myśleli, to się nigdy nie skończy. O, my jsme tu pani tohto naszego świata. My jesteśmy panami tego świata. Możemy si robić, co chcemy. Możemy sobie robić, co chcemy. Ale Bóg widział, że ich nádoba się napełnia. Ale Bóg widział, że ich naczynie już się napełnia. Ach. Bóg miluje aj pohanów. Wiecie, Pan Bóg kocha też pogan. On miluje człowieka. On kocha człowieka. On się nie dziwa na to, czy jest to komunista. On nie patrzy na to, czy to jest komunista. Albo jest to niejaki proste nabożenski człowiek. Albo może taki religijny człowiek. On miluje aj komunistów. Też komunistów miłuje. On miluje człowieka. On kocha człowieka. On nie ten komunizmus miluje. On nie kocha tego komunizmu. Ale to człowieka. Ale tego człowieka. Pochopmy jedną rzecz. Jedną rzecz zrozummy. My musimy oddzielić grzech od człowieka. Grzech od człowieka musimy odróżnić, oddzielić. My grzech musimy nienawidzić. Grzech musimy znienawidzić. Ale to człowieka, który jest w tym grzechu, musimy miłować. Ale tego człowieka, który jest tkwi w tym grzechu, musimy lebo kochać. Tak to go widzi Bóg. Bo tak go Bóg widzi. A on widzi aj tento pohanský národ Ninive. On widzi też tych pogan w Ninive. Ale on widzi w nich swoje stworzenie. I on w nich widzi swoje stworzenie. On ich miluje. On ich kocha, miłuje. A mówi Jonášovi, chodź. I mówi do Jonasza, idź. Lebo jeho zlosť toto Ninive mal prišla až pred moju tvár. Už je plný kalich. Złość Niniwejczyków doszła aż do brzegu. Ten kielich jest pełny. 40 dni, a už kalich bude plný. Za 40 dni kielich będzie pełny. A mój gniew bude wyliaty na nich. I mój gniew wyleje się na nich. Wspomnijcie si. I przypomnijcie sobie. Kiedy mówi z Abramem Hospodin. Kiedy Pan rozmawia z Abramem. W 15. kapitole pierwszej knihy Mojżeszowej. W 15. rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Tak mówi, że jeszcze to nie będzie teraz, kiedy to twoje semeno zaujmie tuto zem. Powiedział, to nie nastąpi teraz, kiedy twoje nasienie zapełni tą ziemię. Lebo jeszcze sa nie napełniła nieprawość Amoreja. Bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorejczyków. Pan Bóg nie wytrhał Amorejców, Hetejów, Hewejów, Gebuzejów, a ja nie wiem kogo. Nie wytrhał odtiaľ, prvkým sa ich nieprawość nie napełniła. Tych wszystkich Hetejczyków, Jebuzejczyków, Amorejczyków Pan Bóg nie wypędził do momentu, kiedy to naczynie się nie wypełniło. Aż kiedy się napełniło, to ta nádoba się napełniła. I dopiero kiedy to naczynie zapełniło się. Bóg zobrał ten kalich. Bóg wziął ten kielich. A wylał im to na głowę. I wylał im to na głowę. Lebo je napísané. Bo jest napisane, že zlosť zlostníkov vylejem na ich hlavu. Že zlosť zlostníkov vyleje na ich głowę. To są veľmi vážne veci, ktoré teraz vám vysvetľujem. Bardzo poważne rzeczy, som to nikdy, nikdy nevysvetloval. Ešte nikdy tego nie vyjašňałem. Ale toto mi Duch Svätý zjavil. Ale Duch Svätý objavil mi to. Teda aj tie všetky proroctvá Pána Ježiša pred jeho príchodom. A więc wszystkie proroctvá Pána Jezusa przed jego przyjściem. Oni sa plnili. One się naplňali, spełniały. Plnia sa. Pełnią się. A ešte sa budú plniť. I ešte budú sa spełniać. Ale to nevidí nikto, len Otec, kedy to dojde po kraj. Ale tego nie widzi nikt za wyjątkiem Ojca, kiedy to dojde do brzegu. Nie wie o tom ani Syn. Nawet Syn o tym nie wie. Len Otec to wie. Tylko Ojciec to wie. A On to zobere tú nádobu. On weźmie to naczynie. A wyleje na túto zem. I wyleje na tą ziemię. A wtedy przyjdzie koniec. I wtedy przyjdzie koniec. Ale čo hovorí Pán Ježiš? Ale čo Pán Jezus mluví? Nie je vašou vecou, aby ste zvedali, kedy bude koniec. To nie je vašou rzeczą, že by ste badali, kedy nastąpi koniec. Nie je vašou vecou, aby ste zvedali časy a doby, ktoré si Otec uložil vo svojej moci a v práve. To nie je vašą sprawą, żeby przewidywać te wszystkie czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy ustanowił. Ale vašą vecou je, viete čo? Ale viete, co jest vašą rzeczą? Prijmete moc Ducha Svätého. Weźmiecie moc Ducha Świętego. A budete mi svedkami. I będziecie mi świadkami. Pocznąc od Jeruzalema. Od Jeruzalemu. Aż po posledné končiny zemi. Aż do ostatnich krańców świata. To jest waszą sprawą. Wy nie o to starajcie, kiedy będzie ta nádoba plná. Nie troszcie się o to, kiedy to naczynie będzie pełne. Ale starajcie się o to, ale troszcie się abyście o to, byli świadkami Jezusa Chrystusa. Żebyście byli świadkami Jezusa Chrystusa. A ten koniec przyjdzie. A koniec przyjdzie. Ale to nie będzie zjawione nikomu. Ale nikomu nie będzie to objawione. A powstaną prorocy. Zostaną prorocy. Którzy będą mówić wtedy, a wtedy przyjdzie. I będą mówić wtedy, i wtedy przyjdzie. Wtedy, a wtedy będzie koniec. Wtedy, i wtedy będzie koniec. Nie wierzcie tym prorokom. Nie wierzcie tym prorokom. Nikomu to nie zjawił Ojciec. Ojciec tego nikomu ani nie objawił. Synowi. Nawet Synowi. On si to nechal pre seba. Zachował to dla siebie. Ale príde koniec. Ale koniec przyjdzie. Ten príde. Tak, ten przyjdzie. Lebo ta nádoba sa naplní. Bo to naczynie się napełnia. A keď čítame zjavenie Jánovo, kiedy czytamy objawienie Jana, tak čítame, ako tam tí ľudia boli všelijak trápení. Čítame tam, jak ci ľudia byli trápení na różne sposoby. Ako prišiel jeden aniel. Jeden aniel przyszedł. A vypustil to trápenie na to ľudstvo. To trápenie, to prześladowanie, te cierpienia. Potom prišiel ďalší aniel. Vylal na ľudí, prišiel kolejny. Ale ľudia, čo je tam napísané? Co tam jest napisane? Nečinili pokánia. Ľudia nepokutovali. A tu bol problém. I tu jest problém. Že všelijako je ľudstvo skúšané. Že ľudskosť je na všaké spôsoby doświadczana. Ale ľudia nečinia pokánia. Ale ľudia nepokutujú. No a prečo bol poslaný Jonáš? Ale po co był do Niniwy Jonasz posłany? Aby zwiastował koniec. Żeby zwiastował jeszcze koniec. Jeszcze 40 dni. Jeszcze 40 dni. A będzie pełna nádoba. I naczynie będzie pełne. A Niniwę będzie zniszczone. Niniwa będzie zniszczona. Prečo mamy czynić pokanie? Dlaczego mamy pokutować? Wiecie... My s duchovnými očami vidíme. My našimi duchovými očima vidíme. Čo sa stalo z Ninive? Co się stało w Ninivie? Za 40 dní mala byť naplnená nádrž, teda tá nádoba, alebo nemala? Odpovedzte mi. Odpovedzte na pytanie. Za te 40 dní to naczynie miało byť naplnené, či nie miało byť naplnené? Malo byť naplnené. Miało byť naplnené. A malo byť koniec Ninive. I miał być nastąpić koniec Ninive. Keď Boh raz povie tak, tak je to tak. Kiedy Pan Bóg powie tak, to tak jest. Len tu je jedno veľké tajomstvo. Ale tu jest jedna wielka tajemnica. O čom nevedel Jonáš. O čom Jonáš nie wiedział. O čom nevedia ani dnešní kresťania. O čom nie wiedzą nawet współczesni chrześcijanie. Wszyscy czekają koniec. Wszyscy czekają końca. A nie musí prísť koniec. Ale w koniec w ogóle nie musi przyjść. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo na tej nádobe. Bo w tym naczyniu. Tam nas spotkuje. Tam na dole jest taki odpust, taki kranik. Taki kranik tam jest na dole. A kiedy ludzie czynią pokanie, i kiedy ludzie pokutują, oni otwierają ten kochutik, oni przekręcają ten kranik, a ten Boży gniew klesa. I ten Boży gniew jakby sklęsł. O, kiedyś by to pochopiło ludztwo. Gdyby ludzkość to zrozumiała. O, kiedy jeszcze teraz się spamiętało ludztwo. Gdyby ludzkość jeszcze teraz się opamiętała. A kiedy teraz czynili pokanie. Gdyby teraz zaczęli pokutować. Oj, czy by nie przyszły czasy obżywania? Czy nie przyszłyby czasy ochłody? Czy by nie przyszło nieco nowe? Czy nie zaczęłoby się coś nowego? O którym mówi Pan Jezus. O czym Pan Jezus mówi? A ja czynim wszystko nowe. Oto czynię wszystko nowym. Nowe nie może przyjść, kim jest tu stare. Nowe nie może przyjść, dopóki jest stare. Stare musimy zlikwidować. Stare musimy zlikwidować. A jest to na nas. I to od nas zależy, to na nas spoczywa. Abyśmy iśli k Panu. Abyśmy poszli do Pana. Abyśmy padli na kolana w swoje dusze. Abyśmy padli na kolana w swoich duszach. A prosili. I prosili. Odpuść, Boże. Boże, wybacz. Odpuść naszym ojcom. Wybacz naszym ojcom. Odpuść naszym materiom. Odpuść naszym matkom. Odpuść naszym predkom. Odpuść naszym przodkom. Odpuść nam wszystkim, Ojcze. Nam wszystkim, Boże. A wtedy, kiedy się pokorimy. I wtedy, kiedy ukorzymy wtedy się. Wtedy się ten kochutik otwori. Wtedy ten kranik otwiera się. A ten Boży gniew klesa, klesa. I Boży gniew klęsnie i klęsnie. A miłość Boża zacznie przejawować. Łaska Boża zacznie się przejawiać. Tak to funguje. Tak to działa, tak to funkcjonuje. Co urobił król Niniwy? Co zrobił król Niniwy? On dostał miłość. Otrzymał łaskę. On pochopił, jak to funguje. Zrozumiał, jak to działa. Obliekł choweda do postu, do popola. On nawet do wrecowiny. Zwierzęta ubrał we włosienicę i doprowadził do postu. Każdy Ninivean dostał za rozkaz, aby się pościli a modlili się. Każdy człowiek w Niniwie dostał rozkaz, żeby pościć i modlić się. A oni się poniżyli. I oni uniżyli się. A sypali si prach a popol na głowę. Proch i popiół sypali na swoje głowy. A to odpuszczenie to zaczęło tjeść. I to odpuszczenie zaczęło ciekać. A ten Boży gniew zaczął klesać. Boży gniew sklęsnął. A zaczęła raz miłość a łaska. Miłość i łaska zaczęły rosnąć. Król Niniwy nigdy nie widział zniszczenia swojego miasta. Król Niniwy nigdy nie zobaczył zniszczenia swojego jeszcze miasta. Jeszcze kilka generacji Niniwy fungowało. Jeszcze kilka generacji funkcjonowało w Niniwie. Którzy nie poznali Jonasza. Którzy Jonasza nie znali. Którzy nie znali ani jego zwest. Którzy nie znali jego zwiastowania. A znowu satana doba napełniała. I znowu to naczynie się napełniało. A potem już nie było nowego Jonasza. Ale potem już drugi Jonasz nie przyszedł. Już nie przyszedł niekto, kto by powiedział, czyńcie pokaz. I już nie przyszedł następny, żeby powiedział, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Już nie przyszedł. Już nie przyszedł. Na doba Niniwy się napełniła. Naczynie Niniwy się napełniło. Boh je nielen milostivý a lutostivý, Bóg nie tylko jest miłosierny i łaskawy, ale też jest sprawiedliwy. Zobrał kalik swojego gniewu. Wylał ten kielich gniewu swojego. A nie znajdziecie ani stopy po Niniwę. Nawet śladu po Niniwie nie znajdziecie. Archeologowie tak musia hľadať kamienki a stopy po Niniwie. Archeologowie musieli szukać z lupą jakiegokolwiek śladu po Niniwie. Brat, sestra. Bracie i siostro. Pozwól się na tu nieprawość nas, chrześcijanów. Zobaczcie na nieprawość nas, chrześcijan. My wszyscy czekamy koniec. My wszyscy oczekujemy końca. My wszyscy czekamy. Niektórzy mówią, Panie, że już przyjdzie, wkrótce przyjdzie. Ano, my milujemy przychód Pana Jezusa. Tak, my kochamy powtórne przyjście Pana Jezusa. Ale ja się pytam, co będzie z tymi twoimi przyjaciółmi? Ale ja pytam, co będzie z twoimi przyjaciółmi? Co będzie z tymi hobedami? Zwieratkami? Co będzie z tymi zwierzętami? Co będzie się dziać z tą przyrodą? Co z tą naturą się stanie? Co będzie się dziać z całym światem? Co stanie się z całym Ciebie światem? Ciebie to jedno? Jest ci to obojętne? Pan Jezus przyjdzie. Pan Jezus przyjdzie. Ciebie zachrani. Ciebie uratuje. A co cię po tych drugich? A co cię ci inni obchodzą? Ciebie jest łaska Chrystowa. W Tobie jest łaska Chrystusowa. Jest miłość Chrystusowa w Tobie? Kiedy nie myślisz na drugich. Jeżeli nie myślisz o innych. Problem Jonasza był ten, że nie myślał dalej. Problem Jonasza polegał na tym, że on nie myślał dalej. A Gospodin mówi, i Pan ja mówi, bym się nie miał zlutować. Ja nie miałbym się zmiłować. Nie miałbym się zlutować nad tymi hołedami. Nie miałbym się zlutować nad tymi zwierzętami. Nie miałbym się zlutować nad tą przyrodą. Nie miałbym się zmiłować nad tą przyrodą. Nad tymi niewiadomymi ludźmi. Nad tymi nieświadomymi ludźmi. Nad tymi niewinnymi dziećmi. Nad tymi niewinnymi dziećmi. To jedno na Jonasz. Jonasz, jest to obojętne? A Jonasz się gniewał. A Jonasz się gniewał. O, bracia, sestry. Bracia i siostry. Jaki jest ślepy człowiek. Jaki człowiek jest ślepy. Jaki jest sebecki. Jaki jest egoistyczny. Jak się od nosa dalej nie widzi. Jak nie widzi dalej niż czubek własnego nosa. Ale król Niniwy. Ale król Niniwy. Czynił pokanie. Pokutował. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Zniesitelniejsze będzie tomu Niniwianom w tym czasie. Łatwiej będzie Niniwejczykom w tym czasie. Lebo oni czynili pokanie. Bo oni pokutowali. A przyszedł Boży Syn. A przyszedł Syn Boży. A oni go nie przyjęli. A oni go nie przyjęli. A nie czynili pokanie. I nie pokutowali. Zniesitelniejszy będzie dzień sądu Niniwianom. Niniwejczykom łatwiejszy będzie dzień sądu. Bracia, siostry, ja nie mówię proti przychodu Pana Jezusa. Bracia i siostry, ja nie mówię przeciwko przyjściu Pana Jezusa. Ja przychod Pana Jezusa. Kocham przyjście Pana Jezusa. Ale miluję zachranu ginących ludzi. Ale kocham zbawienie ginących ludzi. Mnie zależy na tym, aby ludzie byli spaseni. Zależy mi na tym, żeby ludzie byli zbawieni. Nie myślcie si Polacy. Nie myślcie sobie Polacy. Kiedy będziecie pozerać ten to zaznam. Że kiedy zobaczycie ten znak. A będziecie pozerać ze strony uczeń Jezusa. I będziecie patrzeć na to na stronie uczeń Jezusa. To kazanie. Na to kazanie. Nie myślicie si, że was to nie tyka. Nie myślcie, że was to nie dotyczy. A was to tyka. Was to też dotyczy. Jak nie uczynimy pokanie polski naród. Polski narodzie, jeżeli nie zaczniemy pokutować. A nie padniemy na swoją twar. Jeżeli nie upadniemy na swoje oblicza. A nie będziemy sypać prach a popiół na swoją ławę. Jeżeli nie będziemy sypać prochu i popiołu na nasze głowy. A nie pójdziemy do pokory. Jeżeli nie pójdziemy do pokory. Łatwiej będzie zniesitelniejsze będzie ludu Niniwe. Łatwiej będzie Niniwejczykom. Ako nam Polakom. Niż nam Polakom. Pretože Niniwe czyniło pokanie. Dlatego, że Niniwa pokutowała. Ale polski naród jest hrdy. Ale polski naród jest twardy. A pyszny. I pyszny. Pokorcie się pod mocną ruką Bożą. Ukuczcie się pod mocną ręką Bożą. A on was pozdwinie swoim czasem. On podniesie was wywyższym we właściwym czasie. On ma jeszcze swój czas. Pan Bóg ma jeszcze swój czas. On ma krasny czas jeszcze pre wasze dzieci. On ma piękny czas jeszcze dla waszych dzieci. On ma krasny czas pre wasze wnuczata. On ma piękny czas dla waszych wnuków. On ma krasną budúcnosť jeszcze pre tento svet. On ma jeszcze piękną przyszłość dla tego świata. Ale jedna jest pokanie, teda podmienka. I jest jeden warunek. Czyńcie pokanie. Pokutujcie. A wierzcie w Ewangelium. I wierzcie Ewangelii. Lebo jak nie będziemy to czynić. Bo jeżeli tego nie uczynimy. Przybliżył się wszystkiemu koniec. Nadejdzie koniec wszystkiego. Ale kiedy padniemy na twarz. Ale kiedy upadniemy na swoje twarze. Na kolana swojej duszy klakniemy. Na kolana swojej duszy. A będziemy prosić Pana. I będziemy prosić Pana. Panie Jezusiu, zmiłuj się. Panie Jezu, zmiłuj się. Panie Jezusiu, odpuść. Panie Jezu, wybacz. On jest ten, który jest odpuszczający Pan. On jest tym Panem odpuszczającym. On się raduje, kiedy może się zmiłować. On cieszy się, kiedy się może zmiłować. Kiedy może otworzyć ten kochut odpustenia. I kiedy ten kranik przebaczenia może odkręcić. A może klesać ten Boży gniew. I ten Boży gniew może sklęsnąć. Pochopiliśmy Boży pryncyp. Czy zrozumieliśmy ten Boży fundament? Pochopiliśmy ten Boży odkaz. Czy zrozumieliśmy ten Boży przekaz? My wszyscy na jednej łodzi. Wszyscy jesteśmy na jednej łodzi. A ta łódź zacznie troskotać. Jeżeli ta łódź zacznie się rozpadać. Tak Amerykanie jako Rusi. To tak samo Amerykanie i Ruscy. Tak Słowacy jako Polacy. Słowacy jak Polacy. Tak Wschód jako Zachód. Tak jak Wschód, tak na Zachód. Wszyscy pójdziemy ku dnu. Wszyscy pójdziemy na dno. A Boży gniew na nas ukaże. A objawi się nad nami gniew Boży. Ale jak sa Wschód spamięta. Ale jeżeli Wschód się spamięta. Jak sa spamięta Zachód. Jeżeli Zachód się upamięta. Jak sa spamięta Sewer. Jeżeli Północ się upamięta. A spamięta sa Juch. I jeżeli południe się upamięta, a będzie czynić pokanie, jeżeli będą pokutować, Boża miłość się zjawi na tomto świecie. Boża łaska objawi się nad tym światem. Dobrą zwieść ci posiela Bóg. Bóg ci posyła. Ten, który cię miłuje wieczną łaską. Ten, który cię wieczną miłością umiłował. A ten, który ci nieustale czyni swoją miłość. I ten, który ci ciągle łaskę okazuje. Można, że jest to już posledna przyleżitość. Może to jest ostatnia okazja. Można, że jest to już 40 dni. Może to zostało 40 dni. Ja nie wiem. Jest tu niekto, kto jest ochotny za polski naród czynić pokanie. Czy jest tu ktoś, kto jest ochotny pokutować za naród polski? Jest tu niekto, kto jest ochotny iść do prachu za tento naród. Czy jest tu ktoś, kto jest w stanie wejść w sam proch za naród polski? Za naszą Europę. Za naszą Europę? Nas nie zachrania konie. Konie nas nie uratują. Ani wozy. Wozy nas nie uratują. Nas nie zachrania ani amerykańskie helikoptery. Helikoptery amerykańskie nas nie uratują. Nas nie zachrania ani stichaczki amerykańskie. Żadne myśliwce amerykańskie nas nie zachrani jedynie Bóg. Jedynie Bóg może nas uratować. A wtedy, kiedy się pokorimy. I to wtedy, kiedy się upokorzymy. Preto to pokanie. Dlatego pokuta. Idź Jonasz. Idź Jonaszu. A zwestuj. I ogłoś. Jeszcze 40 dni. Jeszcze 40 dni. A Niniwe kończy. I to jest koniec. Boży gniew się wyleje na Niniwe. Boży gniew wyleje się na Niniwe. A Jonasz czuł tu głęboką odpowiedzialność. I Jonasz poczuł tą odpowiedzialność. A on czuł tak mały. Czuł się taki mały. Tak maliczki oproti tomu Niniwe. Taki mały w stosunku wiecie, do Niniwe. Wiecie, jaki maliczki czuł oproti tomu to światu. Jaki mały czuje się w stosunku do tego świata. Jak mały chrobaczyk. Jak mały robak. Który stoi przed wielkim światem. Który stoi przed całym wielkim światem. A preca będę zwestować. A jednak będę głosił. A kiedy mi Bóg da głos do moich ust. Dopóki Bóg zostawi głos w moich ustach. Będę wyzywał ten świat k pokaniu. Będę wyzywał ten świat do pokuty. Lebo to jest jedyna szansa to świata. To jest jedyna szansa nie dla tego zachrania świata. Nie zachrania nas ani konie. Ani konie nas nie uratują. Nie zachrania nas ani wozy. Ani wozy nas nie uratują. Nie zachrania nas żadne wojsko. Ani wschodu, ani zachodu. Żadne wojsko nas nie uratuje. Ani zachrania wschodnie, ani nas jedynie Gospodin. Tylko Pan może nas uratować. Panu Jezusowi Chrystowi. Panu Jezusie Chrystusie. Nawróćmy się k Niemu. Nawróćmy się do Pójdźmy Niego. K Niemu. Pójdźmy do Niego. Całym sercem. Całym sercem. A On ma jeszcze skryte tajemstwa. A On ma jeszcze ukryte tajemnice. Ja wiem. Ja wiem. Że On ma posłał. Że On mnie posłał. Preto som prišiel do Chełma. Dlatego przyjechałem do Chełma. Aby som vám to odovzdal. Żeby wam to przekazać. Abyście wniesli tu to zwest dalej. Żebyście tą wieść, tą nowinę przekazali dalej. A Jonasz? A Jonasz? On nie dziwał się na to wielkiego Boga. On nie patrzy na tego wielkiego Boga. Ale dziwał się na swoją maliczkość, na swoją nieskopność. Ale on patrzył na swoją małość, na swoją niezdolność. Jak się ty będziesz dziwał na to, że jesteś mały. Jeżeli będziesz patrzył na to, że jesteś mały. Jak się na to będziesz dziwać, że jesteś mało zdolny. Jeżeli będziesz patrzył na to, że jesteś mało utalentowany. Jak będziesz się na to dziwać, że masz słabe pozycje w tomto świecie. Jeżeli będziesz patrzył na to, że masz słabą pozycję w tym świecie. A ty skończysz w morzu. To ty też skończysz w tym morzu. Prawda, że będziesz widzieć, że jesteś nieskopny. Bo będziesz widzieć, że jesteś niezdolny. Ty sam musisz dziwać hore. Musisz patrzeć do góry. Dziwać się na Pana. Patrzeć na Pana. 121 żalm mówi. 121 psalm mówi. Moje oczy dwigam chora. Moje oczy podnoszę do góry. Lebo odtąd przychodzi moja pomoc. Bo pomoc dla mnie stamtąd przychodzi. Moja pomoc jest od Gospodina. Moja pomoc jest od Pana. Który uczynił niebesia a zemię. Który uczynił niebo i ziemię. O, moje oczy dvíham hore. Moje oči podnoša do mne. Jonáš, prečo sa dívaš na seba? Jonáš, dlačego patríš na tebe? Spasenie neprichádza z teba. Zbavenie od tebe nepochodí. Ty nemiluješ viacej tých ľudí, ako ich miluje Boh. Prečo ty tých ľudí nekochaš barvy? Ty len posluchni. Ty tylko usluchaj. A ty len choď. Tylko idź. Ale Jonáš radšej išiel do hlbín. Ale Jonáš radšej pošiel v tom głębie. On podľahol tomu pokušeniu. On uległ pokušeniu. Ktoré prišlo k pánu Ježišovi. Ktoré też prišlo do pána Jezusa. Keď pána Ježiša vyniesol hore ten zlý na krídlo chrámu. Kiedy na róg świątyni zły zaprowadził pána Jezusa. A hovoril, skoč dole. I povedal, rzuć się w dół. On podľahol tomuto pokušeniu. A on sa nechal hodiť dole. Jonáš ulek temu pokušeniu i pozvolil sa zrzuciť v dół. Ale Boh je veľmi milostivý. Je bardzo miłosierny. Dovtedy Jonáš nebol schopný. Do tego momentu Jonáš nebol zdolný. Nebol použiteľný. Nebol užitečný. Lebo sa díval na seba. Bo patril na siebie. Nevidel veľkosť Božiu. Nevidel Božej veľkosti. Videl len svoju maličkosť. Svoju małość tylko widział. Ale teraz v hlbinách. Ale teraz v tých głębinach. Tam v tom bruchu tej ryby. Brzuchu ryby. Tam spoznáva. Tam rozpoznaje. Že je tu niekto väčší ako je on. Že je tu ktoś większy niż on. A začal ho hľadať. I začal go szukać. A tu v týchto ťažkých, zúžených podmienkach. I v tých trudných, skomplikovaných warunkach. Boh ho pripravuje pre ďalšie poslanie. Bóg przygotowuje go do dalszego posłannictwa. Potrzebujesz skúsenosť Boga. Potrzebujesz doświadczyć Boga. Potrzebujesz zażyć Boga. Potrzebujesz doświadczyć Boga. Potrzebujesz widzieć swoją maliczkość. Musisz widzieć swoją małość. Ale musisz zażyć aj jego wielkość. Ale również jego wielkości musisz doświadczyć. Lebo ak to nie zażyjesz. Bo jeżeli tego nie doświadczysz. Nie będziesz mógł być použitelný. Nie będziesz wtedy mógł być użyty. Viete, jedna vec je, že Boh si ho povolal. Jednou rzeczą jest, że Bóg go powołał. A Boh ho urobil, usposobil. Ale drugą rzeczą jest to, że Bóg go przysposobił. Boh sa nie dziw. Nie dziw się w ogóle. Keď ťa Boh volá do svojej služby. Kiedy Bóg zaprasza cię do swojej służby. A prichádzajú ťažké veci ako tragédie do života. I przychodzą ciężkie rzeczy, a nawet tragédie do życia. A myślisz, że to jest koniec. I wydaje ci się, że to jest koniec. A Jonáš si myslel, že to je koniec. Jonáš myslel, že to jest koniec. Morská tráva bola ovinutá okolo jeho krku. Morská tráva okolo jeho szyi była owinięta. A viete si predstaviť ten smrad v bruchu ryby? Môžete sobie ten smrud tam v bruchu ryby vyobrazíš? Katastrofa. Katastrofa. No odtiaľ to sa raz dostať, to bude zázrak. Raz się stamtąd wydostać, to będzie cud. A potom ryba otvorila ústa. A potom ryba otvorila ústa. Jonáš sa postavil. Jonáš stanul. A vypochodoval. I vymašeroval. Ako veľký Boží služobník. Jak veľký Boží sluga. A išiel. I šedu. Tak to bolo. Bolo to tak? Nie. Nie. Viete, čo urobila ryba? Viete, co ryba zrobila? Puh. Tak toho privítal pán. Znovu tam, odkiaľ vypadol. Tam go tak przywitał Pan z tego miejsca, nie myśli si, że Bóg będzie prv, niż będziesz go posłuchać, przejawiać swoją uctu k tebe. Nie myśl sobie, że Pan Bóg będzie ci wyrażał swój szacunek, dopóki tego nie zrozumiesz. Jego miłość sa tak ukaże w twoim żywocie, że twoje okolnosti, które cię zwierali, urobia pch. A to jest poniżujące. Przepacz, wiesz to przełożyć? Skús. Tak to będzie wyglądać, że te okoliczności życia nie będą wyglądały tak, jak byś sobie tego życzył, ale będzie to tak, jak ta ryba wypluła tego człowieka. A wiecie, kiedy go wypluła? I wiecie, kiedy go wypluła? Tak on nie iść jak on jako generał. Nie wyszedł na zewnątrz jak generał. Ale plazil się jako ten posledný zo žampy. Zo smradu. Tak jak ten ostatní z šamba, ze smrodu. Chápete? Rozumiete? A tu začal Boh znovu s ním. I tutaj na novo Boh začal s ním pracovať. A ty nepochopíš Božiu prácu v svojom živote. Jeżeli nie zrozumieš Božej práce v svojom živote. A ty nepochopíš to, že Boh začína tam svoje veľké dielo gdzie zaczyna pokora w twoim sercu. Jeżeli nie zrozumiesz tego, że Bóg swoje wielkie dzieło zaczyna tam, gdzie pokora się pojawia w twoim sercu. O, aj Niniwe, tam, gdzie się pokorili, zaczęli nowe rzeczy. Również tam w Niniwie, gdzie się ukorzyli, o, polski zaczęły się narod. Nowe rzeczy. O, polski narodzie. Wiedz, że len kiedy się pokorisz. Tylko wtedy, kiedy się ukorzysz. A będziesz radać swojego Boga, którego si opuścił. Zaczniesz na nowo szukać swojego Boga, którego opuściłeś. A zaczął si, nakłonił si swoje serce k wszelijakim modlam, a wszelijakim tradycjom, a wymysłom ludzi. Skłoniłeś swoje serce do wszelkiego rodzaju bożyszczy i bałwanów tego świata. Odkłoniło się twoje serce ode mnie. Odchyliło się twoje serce ode mnie. Ku mnie. Nawróć się ku mnie. A nawrócim się k ciebie. A ja zwrócę się do ciebie. Nawróć się moi ludzie ku mnie. Mój ludu, zwróć się do mnie. A ja sam nawrócim k wam. A ja zwrócę się do was. A uvidíte moją sławę. Zobaczycie moją chwałę. Wasze oczy to będą widzieć. Wasze oczy to zobaczą. A wasze serce się będzie radować. A wasze serce będą się radować. A waszą radość nie wezmę nikt od was. I waszej radości nikt wam nie zabierze. Aż na wieki, halleluja. Na wieki. Halleluja. Nawróćcie się ku mnie. Nawróćcie się do mnie. Nadoba się napełnia. To naczynie się napełnia. 3 dni. Jeszcze 3 dni. A Jonasz jest w brzuchu ryby. I Jonasz jest w brzuchu ryby. On miał głosić. On miał głosić, że 40 dni, a będzie Niniwe zniszczone. Że za 40 dni Niniwa będzie zniszczona. A 3 dni? A za 3 dni on tam się spóźnił w brzuchu ryby. On spóźnił się tam w brzuchu ryby. Ale pozrzyjcie się. Ale zobaczcie. Nie ten człowiek się opozdzi, który przyjdzie nieskorsie. Nie ten człowiek się spóźni, kto przyjdzie za późno. Ale ten, kto nie czyni pokań. Ale ten, kto nie pokutuje. Jonasz urobił pokanie. Jonasz pokutował. A on 3 dni zyskał. Zyskał 3 dni. Kiedy ty będziesz w pokanie a w pokorze przed Bogiem. Jeżeli będziesz w pokucie i pokorze przed Bogiem. Nie będziesz tracić swój czas. Nie będziesz tracić swojego ale czasu. Ale będziesz zyskawać czas. Ale będziesz ten czas zyskiwać. Lebo zwesz Jonaszowa aj potom, kiedy opuścił rybu. Bo to zwiastowanie Jonasza było po tym, jak tą rybę opuścił. Nie powiedział, już len 37 dni. On nie powiedział wtedy, już tylko 37 dni. A będzie Niniwa spustoszona. I Niniwa będzie zniszczona. Ale zase było 40 dni. Ale znowu było 40 dni. Jak jest to możliwe? Jak to jest możliwe? Jaka jest ta Boża matematyka? Jaka jest ta Boża matematyka? Jeden człowiek czynił pokanie. Jeden człowiek pokutował. A to był Jonasz. I to był Jonasz? A 3 dni. I 3 dni. Bóg przedłużył żywot tu miłość Niniwy. Bóg przedłużył łaskę dla Niniwejczyków. Kiedy na Jonaszowe pokorenie. Jeżeli na ukorzenie się Jonasza. Na Jonaszowe pokanie. Na Jonasza pokutę. Bóg przedłużył żywot Niniwy o 3 dni. Jeżeli Bóg przedłużył życie Niniwy o 3 dni. A cały naród polski. Jeżeli cały polski naród. Obraci k Bogu. Zwróci się do Boga. A zacznie gledać Pana. I zacznie szukać Pana. A będzie czynić pokanie. I będzie pokutować. Tak wam mówię. To mówię wam. Że ta zem nie będzie zniszczona jeszcze mnohe roki. To ta ziemia nie zostanie zniszczona jeszcze przez wiele lat. Halleluja. Ale jak nie będzie czynić pokanie. Ale jeżeli nie będzie pokutował. Nasza Europa. Nasza Europa. Nasz świat. Nasz świat. Napełnia się pohar. To naczynie się napełni. Może, że już 40 dni. Może już tylko 40 nie dni. Nie wiem, kolko. Nie wiem ile. Ale Boże. Ale Boże. Tak, jako Jonasz. Jak Jonasz. Kiedy padł na swoje kolana. Kiedy upadł na swoje kolana. Tam na tą brzuchu wieloryby. W tym brzuchu wieloryba. A ty si widział jego pokanie. Ty widziałeś jego pokutę. A przedłużył się o 3 dni. I przedłużyłeś to o 3 dni. Tą miłość pre Niniwy. Tą łaskę dla Niniwy. O, Panie. Panie, widź moje pokanie. Zobacz moją pokutę. Odpuść mi moją nieprawość. Wybacz mi moją nieprawość. Odpuść mi moją nieposłuszność. Wybacz mi moje nieposłuszeństwo. Odpuść mi, że co mi się za swoją własną głową. Wybacz mi, że za swoją własną głową szedłem. I siedząc za zjadowściami swojego serca. Poszedłem za porządliwościami swojego serca. Wybacz mi, Boże. Przedłuż temu to światu o 3 dni, a przedłuż temu światu swoją łaskę chociaż o te 3 dni. Znajdzie się jeszcze niekto. Czy znajdzie się jeszcze ktoś? Znajdzie się jeszcze niekto w tomto świecie. Czy w tym świecie jeszcze ktoś się znajdzie? Który zawoła. Który zawoła? Boże. Boże. Odpuść. Wybacz. A on się zmiłował. A on się zmiłował. On jest Bóg, który odpuszcza. On jest Bogiem, który przebacza. On jest Bóg, który się z radością zmiłował na tym świecie. To jest Bóg, który się z radością zmiłowuje nad tym światem. W twoich rękach jest ten kogucik. W twoich rękach jest ten kogucik. Kiedy nie możesz za cały świat, jeżeli nie możesz za seba. Za cały świat, to za siebie możesz. Ale możesz mówić ludziom. Ale możesz ludziom mówić. Możesz zwiastować. Możesz zwiastować. Powiedz to swoim bliskim. Powiedz to swoim bliskim. O niekoľko tygodniów mam w Bratysławie. Za kilka tygodni mam w Bratysławie, w stolicy. W jednym katolickim chrámie. W jednej katolickiej świątyni. Zwiastować pokanie. Mam mówić o pokucie. A ma tam być aj premier naszej krainy. Tam ma być również premier Słowacji. Oj, kiedyby aj on poczuł tuto wizmę. Gdyby i on to wezwanie usłyszał. Oj, kiedy nasi przedstawieni czynili pokanie. Gdyby nasi politycy czynili pokutę. Oj, kiedy poznali jeszcze aspoň tento czas. Gdyby rozpoznali ten czas. Że jeszcze to jest czas. Że jeszcze jest ten czas. Bóg może zmiłować. Kiedy Bóg może się zmiłować. A on lutuje to zle. On żałuje zła. A nie wyleje nam na głowę. Nie wyleje nam tego na głowę. To zło, któreśmy napachali. Tego zła, które zebraliśmy, nagromadziliśmy. Po Cię będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Skłonimy swoje głowy. Pochylmy swoje głowy. Pochopiliśmy Boży odkaz. Zrozumieliśmy Boże przesłanie. My rozumiemy tomu, drogi niebieski Ojcze. Rozumiemy, drogi niebiański Ojcze, że ten kalich Twojego gniewu, że ten kielich gniewu Bożego, że się napełnia. Że się napełnia. Że nieprawość tohoto ludu, że nieprawość tego ludu a całego świata i całego świata już przychodzi przed Twoją twarz. Przychodzi przed Twoje oblicze. A przyjdzie chwila, kiedy powiesz dosyć. I przyjdzie moment i powiesz dosyć. To jest matematycznie presne. To jest matematycznie dokładne. Tak, ako keď bolo povedané 40, tak 40. Tak jak było powiedziane 40, to jest 40. To jedna matematyczna prawda. To jest jedna matematyczna prawda. Nikt to nie zmieni. Której nikt nie zmieni. A ty to wiesz. I ty o tym wiesz. Która jest ta miara? Gdzie jest ta miara? Pokornie prosimy. Prosimy w pokorze. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Czynimy pokanie nasz niebieski Ojcze. Pokutujemy nasz Ojcze niebieski. Grzeszyliśmy my. To myśmy zgrzeszyli. Grzeszyli nasi ojcowie. Nasi ojcowie zgrzeszyli. Grzeszyli nasze matery. Nasze matki zgrzeszyły. Nasi bracia i siostry grzeszyli. Nasi bracia i siostry grzeszyli. Pobudzowaliśmy Cię gniewu. I pobudzaliśmy Cię do gniewu. Odpuść Ojcze. Wybacz Ojcze. A to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. I o to prosimy Cię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A daj miłostliwe pokraczowanie tomuto światu. Daj łaskawie, miłosierną kontynuację dla tego świata. Pre nasze dzieci. Dla naszych dzieci. Pre nasze wnuki. Dla naszych wnuków. Pre nasze prawnuczata. Dla naszych prawnuków. Pre budúcnosť naszego národa. Przyszłości naszego narodu. Aj celého sveta. I całego świata. Rozpomeń sa vo svojej milosti. Wspomnij swoje miłosierdzie. A wylej na nas, Panie, nie swój gniew. I wylej na nas, Panie, nie swój gniew. Ale wylej na nas miłość pokania. Ale łaskę pokuty wylej. A dziękujemy Ci, że si nas poczuł. Dziękujemy, że nas usłyszałeś. A że ten to głos pójdzie dalej. Pójdzie dalej. Że się będzie dotykać małych. Będzie dotykać małych. Bude sa dotýkať veľkých. Bude dotýkať veľkých. Bude sa dotýkať hoviat. Bude dotýkať zviežant. Bude sa dotýkať prírody. Bude dotýkať prírody. Bude sa dotýkať. Bude dotýkať kráľov. Krúľu. I predstavených tohto sveta. I veľkých tego świata. A pochopia. I zrozumieją. Že neľudské špekulácie zachránia tento svet. Že to neľudské spekulácie uratujú ten svet. Nie sila. Nie sila. Ani moc. Ani moc. Ale tvoj svätý duch. Ale tvoj svätý duch. O, haleluja. Haleluja. Nech tento odkaz letí svetom. Nech to přesvání biegne přes svet. A nech sú uši, ktoré počujú. I nech sú uši, ktoré uslyšú. A ty vo svojej milosti. A ty v svojej lásce. Vylej nie svoj hnev. Vylej nie svoj gniev. Ale svoje milosrdenstvo. Ale svoje milosrdie, zmilovanie. Na tento svet. Na ten svet. Ktorý je všelijak zmietaný. Ktorý je na všelké spôsoby zamiešaný. A to prosíme. O to prosíme. V mene Pána Ježíša Krista. V imieniu Pána Jezusa Christusa. Amen. Amen. Ďakujem vám, bratia a sestry, za pozornosť. Ďakujem za vašu uvahu, bratia a sestry. Vnorme sa do tohoto pokánia. Veďme, zanúšme sa v tej pokúte. A choďme do miest a mestečiek. Choďme do miast i miasteček. A zvestujme. I głośme. Čiňte pokánie. Pokutujte. A verte evanjeliu. I viešte evangelii. Nebojte sa. Nebojte sa. Ak sa budete pozerať na svoju maličkosť. Jeżeli na svoju małość będziecie patrzeć. Budete musieť prejsť cez brucho veľryby. To vtedy budete museli prejsť cez žalúdok veľryba. Ale ak budete zaufať Pána. Ale jeżeli zaufáte Pánu. A budete vedieť, že spasenie nie je z vás. I budete rozumieť, že zbavenie nie je z vás. Ale je to milosť Božia. Ale je to láska Božia. Tak Boh si vás použije. To Boh vás užije. Jedni musia ísť cez to brucho veľkej ryby. Jedni musia prejsť přes ten žalúdok veľkej ryby. Lebo ináč sa to nenaučia. Bo inaczej się nie nauczą. A iní? Povedia Pane. Povedzą Pane. Tu som. Tutaj jestem, oto jestem. Lebo zaznieva ten hlas. Bo ten głos rozbrzmiewa, brzmi. Kto nám pôjde? Kto nám pôjde? A kto bude zvestovať? Kto bude głosił? A ty povedz. Pane. Tu som. Oto jestem. Aby som činil tvoju vôľu. Żeby czynić twoją wolę. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.